الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديد چل رہی تھی اور اس کی تقریباً چوتھی آیت تک ہم پہنچے تھے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ اور وہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے. اَيْنَمَا كُنْتُمْ جس جگہ بھی تم ہو اللہ تعالی تمہارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے یا معاذ اللہ اس کا کوئی جسم ہے وہ اپنی جسمانیت کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے, بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. علم کے اعتبار سے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایک لمحہ ہم سے واقف ہے, ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہے, ہماری حرکات کا علم رکھتا ہے. اور قدرت کے اعتبار سے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب چاہے ہم میں ہر قسم کا تصرف, تغیر اور تبدل کر سکتا ہے. تو اس کو پھر اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے, کہ جہاں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے, یعنی اس کا علم تمہارے ساتھ ہے, تو گویا کہ وہ تمہارے ساتھ ہے. جیسے کہ آپ اس کی مثالیں سمجھ لیں بلا تمثیل, کہ ایک 100 منزلہ عمارت ہو, ہر کمرے میں ایک کیمرہ لگا ہو اور آپ ایک کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں اور اس میں 100 مانیٹر لگے ہوئے ہیں, ہر کیمرے کی جو کمرے کی فوٹو ہے وہ آپ مطلب جو ریل چل رہی ہے فلم وغیرہ وہ آپ کے سامنے ہے یا کیمرے سے براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں بیٹھا تو کنٹرول روم میں ہوں لیکن ان 100 کمروں میں جتنے لوگ موجود ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. یہ معنی ہے, لیکن یہ بلا تمثیل اسی لیے میں نے عرض کیا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پہ بیٹھ کے پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہا ہے. ایک مقام یا ایک جگہ کا تصور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہو سکتا. وہ اپنی شان کے لائق کہاں ہے, کس طرح ہے, اس کا تصور قائم کرنا ہی ممنوع ہے. بس وہ اس کائنات میں موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے, سب کو جانتا ہے, سب کا ہم وقت علم رکھتا ہے اور جس میں چاہے ہر قسم کا تغیر و تبدل کر سکتا ہے. یہی اس کا ساتھ ہونے کا معنی ہے. واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک و تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو یا جو تمہارے کام ہیں انہیں دیکھنے والا ہے. یہ بڑی بات ہے کہ جو کچھ تمہارے کام ہے اللہ تعالی ملاحظہ فرما رہا ہے. پوری دنیا کا ہی آپ حساب و کتاب کر لیں, پھر عالم جنات کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی ہر وقت کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سب کے معاملات کو ہم وقت ملاحظہ فرما رہا ہے. ہم اسی مثال کو لے لیتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے 25 کیمرے لگا دیے جائیں, زیادہ نہیں, اور مختلف کمروں کے اندر ہوں اور اس میں جو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ فوراً سے پیشتر یعنی ایک ساتھ ان سب کی رپورٹ تیار کرو, کون کیا کیا کر رہا ہے, ایک کی حرکت بھی تمہاری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یقین سی بات ہے کہ نہیں. 25 دور کی بات اگر 3 ہی کیمرے لگا دیے جائیں, بلکہ 2 ہی کیمرے لگا دیے جائیں, کدھر ہے کدھر ہے, کبھی ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, بلکہ اگر سامنے لگا دیے جائیں ادھر ادھر, بس صرف نگاہ ادھر ادھر کرنی ہے, اس کے باوجود ہم ان دونوں کی حرکات کو نوٹ نہیں کر سکتے ہیں. ادھر توجہ جائے گی ادھر سے غافل, ادھر توجہ جائے گی ادھر سے غافل. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں موجود اربوں کھربوں مخلوق ہے, بلکہ تو میں نے حساب کیا اربوں کھربوں مخلوق زمین میں دیکھ لیں کتنی, زمین کے اندر, سمندر میں, فضا میں, پھر ہم انسان, جنات, فرشتے, سب کو ہم وقت ملاحظہ فرما رہا ہے. سب کی قلبی کیفیات, ہمارے جذبات, ہمارے ارادے, ہماری گفتگو اس کے سامنے ہے, پیش نظر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب دیانتداری سے سوچئے, کیا یہ بیوقوفی نہیں ہے کہ اتنی عظیم ذات کو چھوڑ کر ہم دیگر معبودوں کی عبادت شروع کر دیں اور دیگر اور خدا بنا لیں اور ان کو یہ سمجھیں کہ یہ ہم پر کرم کریں گے اور ہمارے حاجت روا ہیں؟ ایسا نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب بندے, یہ ان کی طرف توجہ کی جائے تو یہ بہتر ہوتی ہے. لہو ملک السماوات والارض, اسی کے لیے ہے آسمانوں کی بات, آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام, تمام کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں. سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ نام اعمال جو انسانوں کے جنات کے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روزانہ پیش کیے جاتے ہیں, تو گویا کہ تمام کاموں کی رپورٹ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ پہنچتی ہے. اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ میدان محشر میں تمام چیزوں کا مرجع بارگاہ الہی ہوگی, کہ وہاں سب کے سب مجتمع ہو جائیں گے, جمع ہوں گے, اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دے گا, ہمیں پڑھ کر سنانا ہوگا. اگر اللہ تعالی چاہے گا تو جس کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما دے, یہ اس کی کرم نوازی ہے, اور جس کو چاہے تو بلا حساب و کتاب جہنم میں پھینک دے, یہ اس کا عدل و انصاف ہے. لیکن خلاصہ کلام یہی ہے کہ تمام امور اللہ ہی کی طرف راجع ہیں, چاہے نام اعمال کی صورت میں اور چاہے میدان معاشر میں جب جمع ہوں گے, تو سب کے سب کا مرجع اللہ کی بارگاہ ہوگی, وہ یہاں بیان کرنا مقصود ہے. یولج اللیل فی النہار, وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں, ویولج النہار فی اللیل, اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے. جیسے دیکھیں 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کے رات, یہ تو برابر برابر ہیں, کوئی ایک دوسرے میں داخل نہیں, لیکن جب سردیاں آتی ہیں تو راتیں لمبی ہو جاتی ہیں, دن چھوٹا ہو جاتا ہے, تو گویا کہ رات دن کے حصے میں داخل ہو گئی. اور جب گرمی آتی ہیں تو دن بڑے ہو جاتے ہیں, راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, تو گویا کہ دن راتوں کے حصے میں داخل ہو گیا. اگر یہ ان تمام معاملات کے پیچھے کوئی ذات کام نہ کر رہی ہوتی تو کیا اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی بڑے کبھی چھوٹے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ ایک تنظیم, ایک نظام آپ کو اس کائنات میں نظر آئے گا, جو اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ یقیناً ایک ذات ایسی ہے جو بہت علم والی, بہت ہی حکمت والی ہے, اور اس نے بہت ہی بہترین طریقے سے اس کائنات کے نظام کو وضع فرمایا, اور مکمل اس کا کنٹرول ہے اس نظام کے اوپر, کہ کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے, ورنہ بگاڑ نظر آئے. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو, یعنی جو بھی دلوں کے اندر ہمارے خیالات ہیں وہ ان کو بھی جاننے والا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ تعالی اور اس کے رسول پر, وانفقوا, اور تم خرچ کرو, مما جعلکم مستخلفین فیہ, ان چیزوں میں سے جو بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خلیفہ ان چیزوں میں, یعنی جن چیزوں میں اللہ تعالی نے تمہیں خلیفہ بنایا ان چیزوں میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت ایک قوم کو عطا فرماتا ہے, جب اس کی قدر نہیں کرتی اسے ختم کر دیتا ہے, وہ نعمت دوسرے کے پاس آ جاتی ہے. یا آپ دیکھیں کہ ایک مورث ہوتا ہے, اسے اللہ نعمت دیتا ہے, پھر اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں کے پاس مال آ جاتا ہے, یہ اس کے خلیفہ گویا کے بن جاتے ہیں. غرض یہ کہ اگر مورث کے ذریعے آئے یا کسی اور ذریعے سے آپ کے پاس مال پہنچے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو. لیکن خرچ کرنا یاد رکھیے کہ یہ بڑا علم کا تقاضا کرتا ہے, کیونکہ خرچ کرنا اگر غلط مقام پر ہوگا اور ہم اس کو ثواب سمجھ کے خرچ کر رہے ہوں گے تو بہت ہی سخت معاملہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک تو یہ کہ بعض لوگ حرام کماتے ہیں اور پھر اسے ثواب کی نیت سے خرچ کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ثواب کی نیت سے خرچ کرنا یا اللہ کے راستے میں دینا ہمارے سابقہ گناہ کو دھو دے گا, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ سودی پیسہ ہاتھ میں آیا اور اس میں سے صدقہ کیا ثواب کی نیت سے, اور قطعاً سود ہے وہ, اور اللہ کی راہ میں دے دیا, تو اس کو فقہاء نے کفر لکھا ہے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرام مال سے صدقہ کرنے کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی کسی ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہو, کیونکہ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گندا اور حرام مال پیش کیا جائے. بالکل یہ سمجھ لیں جیسے ایک بہت بڑا افسر ہو یا ایک بہت بڑا جلالی بادشاہ ہو, بلا تمثیل جلالی بادشاہ ہے, اور آپ کو اس کے دربار میں حاضری کا موقع ملا کہ آپ کو تحفہ پیش کریں, اور آپ نے ایک مٹھائی کے ڈبے میں گندگی بھر کر اسے اچھی طرح پیک کر کے اس کے حوالے کر دیا ہو کہ جی تحفہ, اب بادشاہ سے کھولے گا تو یہ کتنا سنگین مذاق کہلائے گا اور وہ کتنی آپ کو سزا دے گا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حرام مال پیش کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. بعض اوقات انسان حلال مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر رہا ہوتا ہے لیکن مقام درست نہیں ہوتا, اس وجہ سے قابل گرفت ہو جاتا ہے. جیسے پیشہ ور فقیروں کو دینا, کہ جب آپ جانتے ہیں کہ یہ پیشہ ور فقیر ہے اور صبح سے لے کے شام تک روزانہ اس کا کام ہی ہے کہ یہ بھیک مانگتا رہتا ہے اور اس طریقے سے بینک بیلنس بنا رہا ہے, اپنے پیسہ جمع کر رہا ہے, تو ایسے پیشہ وروں کو دینا یہ گناہ ہوتا ہے. کتاب انزل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے خادم سے فرمایا اس کو کچھ دے دو، وہ لے کے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، تو آپ نے خادم سے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس کو دے دو؟ تو اس نے عرض کی کہ حضرت میں تو اس کو دے چکا ہوں، پھر یہ دوبارہ آ گیا ہے. تو آپ نے اس کو درہ مارا اور فرمایا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، اس کا مطلب ہے کہ تم حاجت مند نہیں بلکہ تاجر ہو، یعنی تم تجارت کر رہے ہو، یہ کاروبار کر رہے ہو بھیک مانگنے کا. تو درہ مارا اس کو، تو اس لیے اب آپ ان کو دیں گے تو چونکہ یہ ایک برائی میں تعاون ہے، مانگنا بلا ضرورت حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر کسی ضرورت کے کسی کے سامنے سوال کرے گا تو وہ میدان محشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا. یعنی اتنا یہ برا فعل ہے بھیک مانگنا، لیکن اس کو پیشہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے. تو اب اتنی سخت وعید جس شخص کے لیے ہو جو گناہ کر رہا ہے اور آپ اس گناہ میں تعاون کر رہے ہوں، تو بعض اوقات حلال مال بھی انسان خرچ کرتا ہے تو وہ غلط مقام پہ جانے کی وجہ سے وبال جان بن جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی اچھے عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے آپ مشورہ کریں. جب بھی خرچ کرنا چاہیں پیسہ، چاہے زکوٰۃ کی مد میں دے رہے ہوں، صدقہ، خیرات یا کسی بھی جگہ دینا چاہتے ہوں، پہلے مشورہ کر لیں، اور دینی مشورہ حاصل کرنے کے بعد، دینی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے پیسے کو اطمینان کے ساتھ لگائیے تاکہ آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو اور آخرت کا کوئی وبال آپ پر نہ آئے. اور یہ میں ضرور عرض کر دوں کہ یہ مت سوچیے گا کہ جی ہم تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، غلط چلا بھی گیا تو کیا اللہ تو ہماری نیتیں جانتا ہے؟ بالکل نیتیں جانتا ہے. اب ماذا اللہ ثم ماذا اللہ، اگر کوئی کہے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر ثواب کی نیت سے ڈاکوؤں کی مدد کر رہا ہوں، ٹھیک ہے ڈاکو کچھ بھی کرتے رہیں لیکن میں تو اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہوں، تو کیا آپ اس کا یہ عذر یا یہ قول یا اس نیت کو اچھا کہیں گے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں، ہم اسے غلط ہی کہیں گے. تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور کم علمی کی بنا پر ہونے والی خطا کوئی معاف نہیں ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ عالم ایک گناہ کرے گا، یعنی جاننے والا، تو ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے اور وہ گناہ کا گناہ ہے، اور اگر جاہل گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں دو گناہ لکھے جاتے ہیں، ایک گناہ کا گناہ اور دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ کہ جہالت کی بنا پر گناہ ہوا. اس لیے اچھی طرح علم حاصل کرنے کے بعد خرچ کرنا چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر، پس وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے خرچ کیا، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کیا، لهم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے. بڑا اجر ہے، کتنا بڑا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کیونکہ بڑائی کا معیار انسان، مطلب بڑائی کا معیار مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے. اگر ایک بچے کے بچہ جس کو آپ 5 روپے دیتے ہیں سکہ اس کو ملتا ہے، اس کے ہاتھ میں 100 روپے کا نوٹ دے دیں گے، اس کے لیے بہت بڑا ہے. ایک فقیر جو فٹ پاتھ پہ مانگتا ہے روزانہ 5 روپے 10 روپے 5 روپے 10 روپے ملتے ہیں، اگر آپ اسے 1000 کا نوٹ دے دیں گے اس کے لیے بہت بڑا ہے. جو 1000 کماتا ہے اس کو ایک دم 1,00,000 روپے مل جائیں، اس کے لیے بہت بڑے ہیں. جو 1,00,000 کماتا ہے اسے 1,00,000,000 مل جائیں، وہ کہے گا بہت بڑا اماؤنٹ ہے. 1,00,000,000 کمانے والے کو ایک دم کئی 1,00,000,000,000 روپے مل جائیں، تو وہ کہے گا یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے. تو غرض یہ کہ جیسے جیسے انسان کا معیار اوپر جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے لیے بڑائی کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے. اب جس کو ہمارا رب کریم فرمائے کہ اجر کبیر، بڑا اجر ہے، تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی وسعت ہے، اس کا تو کوئی ٹھکانا اور اندازہ ہی نہیں ہے. جب وہ رب اسے بڑا قرار دے رہا ہے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن پھر وہی مشورہ ہے کہ جب بھی خرچ کریں پہلے کسی سے مشورہ کر لیں. کیونکہ دیکھیے انسان اگر بالفرض کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے مشورہ ہی کرتا ہے کہ میں یہ کاروبار کس، یہ پیسہ کس کاروبار میں انویسٹ کروں کہ کم سرمایہ ہو، کم محنت ہو، نفع بہت زیادہ ہو. تو اس طرح جب آپ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو آپ کو مشورہ کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ خرچ کریں اور کس انداز سے خرچ کریں تو ہمیں کم وقت میں زیادہ اخروی نفع حاصل ہو جائے، تو پھر اخروی نفع بہت بڑا حاصل ہوگا اور یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کی رضا اس پیسے کے ذریعے بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ اس زمانے کے کفار سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ والرسول، حالانکہ رسول، یدعوکم، بلاتے ہیں تمہیں، لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب کے ساتھ. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین, اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پختہ وعدہ لے چکا, ان کنتم مؤمنین, اگر تمہیں یقین ہو تو, یعنی اگر اللہ کی بات پہ تم یقین رکھتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے پہلے ہی وعدہ لے چکا, پختہ وعدہ. مثلا جب آدم علیہ السلام کی پشت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام ان کی ذریت کو نکالا جو اس وقت عالم ارواح میں تھیں, تو ان سے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا, تو ان سب نے کہا ہاں کیوں نہیں, تو اقرار کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ شرک کی بالکل اس سمے اس طرح نفی کی گئی, اور جب ہم اپنے رب کو رب مان لیا تو اب ہمارا رب جو کہے گا کہ اس پر ایمان لاؤ, اس کا اعتقاد رکھو, یہ عقیدہ رکھو, ہمیں وہ عقیدہ ضرور رکھنا پڑے گا, تبھی اللہ کو رب ماننا مکمل ہوگا, ورنہ صرف زبان سے رب رب کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصاً بتائے ہوئے عقیدوں پہ عقیدوں کو مکمل طور پہ اختیار نہ کر لیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے پختہ وعدہ لے چکا ہے, اگرچہ عالم ارواح کا کیا ہوا وعدہ ہمیں تو یاد نہیں ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میں تم سے وعدہ لے چکا ہوں تو ہمیں یقین رکھنا چاہیے اور رب کو اپنا رب تسلیم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.